Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, so alone and blue. Cause my heart still remembers you. People come to window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Just walking in the rain, thinking how we met, knowing things could change. Somehow I can't forget. Just walking in the rain. Dat hebben we deze week heel wat moeten doen. Walking in the Rain. Johnny Ray had er een hit mee in 1962. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van vrijdag 4 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Vanavond niet met collega Frans van der Drift, maar met mij, Bert de Wolf. In deze late avond aandacht voor de beeldenroute Art Zuid in Amsterdam. De nieuwe aanpak van BIS Platform Nederland. En tjonge jonge jongens bij kinderopvang Mundo. Vandaag was het internationale bierdag. Als je deelneemt aan de feestelijkheden, proost. Tot middernacht is dit de late avond. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Duran Duran was dat, met Ordinary World. En daarvoor ging Maggie Reilly, net als de rest van Nederland, naar Frankrijk, to France, uit 1984. Art Zuid, De gratis toegankelijke tweejaarlijkse beeldenroute brengt 85 monumentale kunstwerken tot leven in de fraaie omgeving van het beroemde stedenbouwkundige Plan Zuid van architect Berlage. De tentoonstelling sluit aan bij het themajaar van Mondriaan tot Dutch Design en laat de invloed van de stijlbeweging op de naoorlogse beeldhouwkunst zien, met monumentale, abstracte sculpturen van Nederlandse kunstenaars. Eveline Lampfen. Willy Atema is weer bij ons hier en dat is onze kunstpauzin. Oh jee, Eveline toch? Ja, dat heb ik gehoord net. Jee. Altijd als jij hier bent, heb jij hele leuke verhalen over kunst en cultuur en vooral hele leuke tips. Ja. Wat we kunnen gaan doen. En deze keer gaan we onze regio uit. We gaan 010 uit, Evelien. We gaan naar 020. Oh jeetje, dan moet het wel heel leuk zijn, Willy. Ja, dat is toch heel leuk. Het is voor de vijfde keer dat dit evenement gehouden wordt. En het heet Art Zuid, dus kunst op Zuid. Het is een biennale, dus dat wil zeggen dat het iedere twee jaar gehouden wordt. Het is de vijfde keer, zoals ik het al zei. En het leuke is dat er wel continuïteit zit in wie het doet. Dus dat je een beetje kunt inschatten hoe het eruit gaat zien. Wie het doet, daarmee wil je zeggen wie het programma samenstelt, ja. Wie de kunstwerken uitkiest. Ja, die kunstwerken komen daar natuurlijk niet om zomaar en voor zomaar. Dat is Rudy Fuchs. Nou, die kennen we nog als voormalig directeur van het gemeentemuseum in Amsterdam. Dus die kun je dat dan overlaten. En die wordt begeleid door de directeur van de stichting. Want het is een zeer prestigieus project waarin ook gewoon doorverzekeringen en transportkosten en wat opdrachtgever veel geld in omgaat. En dat is een mevrouw Cynthia van Heeswijk. Die moeten wij ook prijzen, want die is daar toch mee begonnen, heeft dat opgezet. En al gedurende 10 jaar is ze daar nog steeds als directeur van die stichting mee bezig. Nou, zijn er nog anderen natuurlijk. Er worden opdrachten gegeven voor kunstwerken. Er worden kunstwerken van overal en nergens uit Nederland vandaan gehaald. Allemaal werken die elders in Nederland te zien zijn, zo moet ik het zien? Nou, niet allemaal, want er worden dus ook nieuwe opdrachten gegeven. Maar het merendeel komt natuurlijk wel van een plek uit. Je kunt niet verwachten dat er 60, want er zijn 60 objecten, 60 beeldhouwwerken, dat die allemaal nieuw zijn. Het hele leuke is dat die wel weer uit 010 komen. Schiedam. Er staat een heel mooi werk van Lon Pennek. En dat komt uit het Stadspark Plantage uit Schiedam. Ja. En die mensen zijn daar natuurlijk zeer verguld mee, Evelien. Die vinden dat natuurlijk heel leuk dat hun kunstwerk, wat in hun park staat, zomaar opeens een aantal weken, want de tentoonstelling duurt tot 17 september, dat die op de Art Zuid, op de beeldenroute die in Amsterdam van station Amsterdam-Zuid tot aan de Apollo-laan, Minerva-laan en de Zuidas te zien is. Mensen zijn trots. En dan zie je een kunstwerk natuurlijk in een hele andere context. Ja. En is er ook een thema aan Art Zuid? Ja. Het is opgenomen in het grote thema van het Mondriaanjaar. Dus Dutch design en de stijl. Dat houdt ook in dat er een beetje een verdeling van de kunstwerken gemaakt is. Dus de soberheid die vaak de stijlwerken karakteriseert, die staat op de Apollo-laan en de Minerva-laan. En de wat kleurrijke werken, die worden op een ander punt tentoongesteld. Er is ook nog voor de mensen die het een beetje meditatief willen bekijken, een Art Zuid Chapel. Dus je kunt de kapel in. Het is allemaal tijdelijke kunstwerk of tijdelijke huisvestingen natuurlijk. Hangt werk van een aantal Japanners. En dat is ook een hele leuke uitbreiding weer. Kunnen we ook nog iets anders doen behalve alleen kunst kijken? Want wat ik bijvoorbeeld altijd heel erg leuk vind is als een kunstenaar of iemand zoals jij echt iets uitlegt over de kunstwerken. Denk je dat dat mogelijk is? Jawel, er zijn tours. Er is halverwege de route is er een infopunt. Daar kun je naast koffie en thee ook de catalogus krijgen. Daar kun je de tours boeken. Daar zijn kinderactiviteiten. Er zijn puzzelritjes. Ja, het is echt een evenement. Het is niet. We hebben natuurlijk een vergelijkbaar evenement in Den Haag. Dan op de Lange Voorhout staan ook ieder jaar beelden. Maar dat is van een veel kleinere opzet. Dat beperkt zich tot die Lange Voorhout en tot dat evenement. Terwijl hier echt voor alle leeftijden en doelgroepen zijn daar dingen voor aangehaakt. Dat is te lezen op de website natuurlijk, hè, de www.artzuid.nl. En het was nog tot en met september, zei jij? Ja, het is tot en met 17 september. Je gaat zelf natuurlijk ook kijken. Tuurlijk. Nou, hartstikke leuk, Willy. Ik zou zeggen kunstpauzin. Kom heel gauw weer terug. Ik moet wel even terug. Hard zuchten als je dat zegt, hoor, Evelien. Ja, en toch ben je het voor ons. Kom heel gauw terug. En misschien kunnen we het dan ook nog over hebben hoe het was op Art Zuid. Is goed. Tot de volgende keer. Oké, tot de volgende keer.

Victor had eigenlijk in de jazz gemoeten, vond Grace Jones in 1986. En daarvoor Nederlandstalig van Ed Citroen en Onder de Rook van Rotterdam. Straks, tjonge jonge jongens bij kinderopvang Mundo. Maar eerst muziek van Doug Ashdown. love is misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning song. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun. I waken to the sadness of the rain, and making love to strangers, and wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough. Winter in America van Doug Ashdown. Bij kinderopvang Mundo werken mannen. Mannen die heel goed weten wat jongens nodig hebben. De mannen hebben zich opgeworpen als beschermer van de mannelijke rolmodellen en hun eeuwenoude mannelijke tradities. Aldus ontstond het project Tjonge Jonge Jongens. Voor jongens en voor meisjes. Eveline Lampfen. Kan u eigenlijk niet ontgaan zijn. Sieren die is een campagne gestart. Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn? Nou, en Sieren is niet de enige die daarmee bezig is hoor. Want kinderopvang Mundo, het is een kinderopvang in Schiedam en in Vlaardingen. En in misschien nog wel andere steden, maar dat weet ik niet. Dat ga ik namelijk nu vragen aan Joran Blom en Angelica Rukavina. Die werken bij kinderopvang Mundo. En die grepen eigenlijk de Sierencampagne aan om van zich te laten horen en te zeggen... Hey, Sier is niet de enige die daarmee bezig is. Want bij kinderopvang Mundo werken mannen. Nou, hier is er één. En dat is Joran. Welkom. Dankjewel. Je bent niet alleen. Je bent dus met Angelica. Ja, hallo. En jullie zijn hier allebei namens kinderopvang Mundo... Joran, wat heerlijk, een echte man in de kinderopvang. Lekker hè? Ja, dat maak je niet vaak mee. Nee, dat klopt. Waarom werk je in de kinderopvang? Waarom werk je in de kinderopvang? Ik ben er eigenlijk na mijn opleiding een beetje ingerold. En nooit meer weggegaan. Ik vind het gewoon heel tof om iets voor kinderen te kunnen betekenen. Dat ten eerste. Je haalt heel veel energie uit, omdat het best wel dankbaar werk is. En alles wat je eigenlijk voor die kinderen doet, krijg je gelijk reactie op. En dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Dus jij dacht op een dag, ik ga toch eens eventjes langs misschien bij de hoofdvestiging van Mundo. En ik ga het eens even vragen aan de directeur of ik hier iets mee kan. En toen dacht jij misschien wel, Angelica, hé, daar zit een blog in, of niet? Is het zo gegaan? Zo is het eigenlijk nog niet eens direct gegaan, hè? Nee, het was niet zo bewust van, hé, we gaan hier eens een blog van maken. Want in eerste instantie wilden we gewoon naar Joran luisteren en ervan leren. En dat zijn we ook gaan doen. En eigenlijk pas heel onlangs, nu het eigenlijk al een tijdje intern loopt, hadden we zoiets van, jeetje, wat is dit leuk? Kun je er iets over vertellen? Kunnen we misschien iets gaan delen? Want jij volgde zelf ook zijn workshop dan, of niet? Ik ben er zeker bij geweest, ja. En niet wat... op alle locaties, maar ik heb er wel de eerste heb ik bijgewoond. En wat, ja. Wat leerde jij van Joran? Nou, ik ben zelf ook moeder. Dus ik ben en medewerker van Mundo, maar ook vanuit moeder kan je natuurlijk meedenken. En ik herkende heel veel dingen die hij vertelde als vrouw, toch, in de opvoeding van de jongens. Waarin je inderdaad bang bent dat ze vallen of dat ze... En dat had ik meer dan mijn echtgenoot had. Dus ik herkende het enorm. Dus ik ben wel meteen ook bij mezelf gaan nadenken van... hoe doe ik dat dan? En kan dat ook anders? Want ik merk wel dat die jongens daar behoefte aan hebben. En wat is dan jouw tip als man die je kan geven aan een vrouw... als twee jongetjes ruzieën? Wat doe je dan? Ja, dan moeten ze de filmpjes zien. Oh, wauw. Of je blog lezen misschien. Nee, misschien kan ik wel een filmpje posten. Maar nee, in principe is het als twee jongetjes ruzieën... moet je ze eigenlijk gewoon een hele korte opdracht geven... dat ze gewoon uit elkaar moeten gaan. En dat de ene gewoon daar gaat zitten, de andere ergens anders. En gewoon even afkoelen. En dan laat je ze gewoon 5 à 10 minuten zitten. En dan of je gaat het samen met ze oplossen. Maar vaak als ze al wat ouder zijn, dan kan je het gewoon met elkaar op laten lossen. Omdat het zit gewoon in een piek. En als ze die piek voorbij zijn, dan is het, ja, boeien, oké, hand. En ze gaan weer verder spelen. Wauw. Dit is één van de dingen die je dus gaat voorleggen aan mensen die een workshop van je volgen. Ja. En wat nou als je niet je kind bij Mundo hebt? Als ja, dan... dan heb je gewoon pech nu nog eventjes, of niet? Ja, dat hangt van de organisaties af waar die kinderen zitten. Want ik ben bereid om, om in ieder geval de workshop sowieso gewoon te geven. Omdat ja, ik sta er heel erg achter en ik wil me er heel graag voor inzetten. Omdat ik het gewoon een heel belangrijk onderwerp vind. Zeker omdat ik zelf een jongetje ben geweest die het mee heeft gemaakt. En het lijkt me dat de helft van de kinderen op de opvang gewoon een jongetje is. Ja, nou ja, gewoon een jongetje. Er zijn nooit gewone jongetjes natuurlijk. Sorry. Ja. Nee, maar dat is wel een ding, want daar is ook een discussie over gaande natuurlijk. En het blijven natuurlijk wel altijd individuen. En weet je, ieder jongetje is anders. En ieder meisje ook. Weet je, de regels, tenminste regels, de zaakjes, regels, gelden niet per se voor jongens. Weet je, maar het is wel een soort van insteek waarmee je bewustwording kan creëren. Een andere manier van omgaan met kinderen in ieder geval. Ja, dat ja, is wat precies. Je laat zien. Ja. Jouw blog heet Tjonge Jonge Jongens. Ja. En is te lezen op? Nu staat een artikel, hebben we gepubliceerd op de website en op Facebook. Maar we zijn ook bezig om Tjonge Jonge Jongens gewoon even een eigen platform te geven. Omdat we merken dat mensen het leuk vinden om te volgen. En om eventueel ook mee te praten en ervan te leren. Dus daar zijn we mee bezig. Dus nog even geduld en dan kunnen we daar ook wat meer van laten zien. Maar Voor nu gaan we gewoon naar de website Kinderopvang Mundo en dan weten we alles. Bij berichten, onder nieuws. Ja. Dankjewel Joran en Angelica namens Kinderopvang Mundo. En we gaan het volgen, want het is zeker actueel dit onderwerp. Dus ik denk dat we nog heel veel van jullie gaan horen. Hartstikke dank voor leuk, komst. Dankjewel. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. And it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Thank you.